30 rat 0%. Na przykład 50-calowy telewizor Ultra HD Smart marki Samsung w zestawie z kartą podarunkową o wartości 600 zł za jedyne 6499 zł lub w 30 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Przepraszam, jak dojechać do Volkswagena? Prosto, potem prosto, dalej na rondzie prosto i już prosto do najbliższego salonu. Zapamiętałeś, bo tak wygląda droga do twojego Volkswagena. Teraz wpłacasz tylko połowę i wyjeżdżasz nowym samochodem. Pozostałą część sfinansujesz bezkonkurencyjnym kredytem Volkswagen Banku. Sprawdź, jak wygląda prosta droga do Volkswagena na www.volkswagen.pl. Nie czekaj, specjalna oferta ważna tylko do końca czerwca. Volkswagen. Das Auto. Już jest oferta miesiąca w perfumeriach Douglas. Czy wiesz, że aż 80% oznak starzenia możesz zredukować? Pielęgnacja przeciwstarzeniowa Blue Therapy od Bioterm. Bioterm. Odkryj głębie piękna. Już teraz przyjdź do Douglas po ofertę miesiąca. Skorzystaj z atrakcyjnej ceny kremu Bioterm Blue Therapy na dzień. A przy zakupie produktów Bioterm otrzymasz kosmetyczkę z zestawem trzech miniatur w prezencie. Zapraszamy do perfumerii Douglas i na douglas.pl. Douglas, your partner in beauty. Dzień dobry, na lotnisko poproszę. Halo, słyszy pan? Już, doczytam tylko przepis na kolację i jedziemy. A co pan, szefa kuchni się bawi? Pewnie, super noże kupiłem. Sam Robert Sowa poleca. Pewnie drogie. A skąd? Wystarczy tankować na BP i można takie noże kupić za pół darmo. A wie pan co, w takim razie zamiast lecieć samolotem, pojadę sobie samochodem. Kroi się ostra promocja. Warto tankować na BP i odbierać polecane przez Roberta Sowę ceramiczne noże z wielkim rabatem. Promocja trwa do 29 lipca lub do wyczerpania zapasów. Tylko na BP. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas Apple iPad Air w wyjątkowym zestawie ze słuchawkami SMS Audio Street by 50 Cent za 2099 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, przed chwilą minęła godzina 18. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. 16 dzień maja, jest piątek. Czas na serwis. Justyna Mączka, Radosław Mróz. Rząd refunduje już sam zabieg, teraz chce także dopłacać do leków stosowanych przy in vitro. Za chwilę szczegóły. Policjanci z Lublina zatrzymali obywatela Bułgarii, który zmuszał do prostytucji nieletnie dziewczyny. W Turcji znów zamieszki, ludzie wychodzą na ulicę po katastrofie w kopalni w Sumie. Zaczynamy od informacji, do których dotarli nasi reporterzy. Prawdopodobnie od lipca państwo będzie dopłacało do leków stosowanych przy in vitro. Na listę refundacyjną trafi kilkanaście preparatów najczęściej stosowanych w hormonalnej terapii przy zapłodnieniu pozaustrojowym. I to będzie duża pomoc dla osób starających się o dziecko, mówi wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki. Wszystkie będą objęte publiczną refundacją, czyli bez wątpienia koszt leczenia całego cyklu, który dzisiaj opiewa na kwotę kilku tysięcy złotych, 3, 5, 8 różnie w zależności od potrzeb pacjenta indywidualnych, będzie znacznie zredukowany, bo te dopłaty docelowo nie powinny przekroczyć takiej jednorazowej terapii cyklu kilkuset złotych. To i tak jest dużo, ale to znacznie mniej niż jest dzisiaj. Resort czeka na opinię ekspertów w sprawie tych leków. Rocznie państwo za ich refundację będzie musiało zapłacić około 100 milionów złotych. Od lica ubiegłego roku rząd dopłaca do samego zabiegu in vitro. Z takiej możliwości chce skorzystać ponad 10 tysięcy par. Ponad 700 kobiet już oczekuje dziecka. A teraz w serwisie Trójki wielka woda i wielka polityka. PiS krytykuje rząd za brak przeciwpowodziowych zabezpieczeń. Platforma Obywatelska pyta, czy partia Jarosława Kaczyńskiego odwiesiła już zawieszoną kampanię. Z kolei PSL mówi o wałach w kierowanym przez polityka PiSu Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Sprawę ludowcy kierują do CBA, a o kolejnym dniu eurokampanii na wałach przeciwpowodziowych Małgorzata Naukowicz. I na Podkarpaciu, i we Wrocławiu PiS mówi o braku zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Jarosław Kaczyński wini za to premiera Donalda Tuska. Przypomnę przypowieść z Biblii o dobrym pasterzu, który pozostaje ze swoimi owcami, kiedy przychodzi wilk. Powódź to wilk. Pasterz uciekł. Czy to kampania i kto za to płaci? Pytał szef sztabu Platformy Obywatelskiej Tadeusz Zwiewka. Bo jeśli nie ze środków wyborczych, to należy chyba to wyliczenie zrobić i przekazać do Państwowej Komisji Wyborczych. Mieliśmy okazję obserwować polityków PiSu na Podkarpaciu przy wałach przeciwpowodziowych. Tymczasem prawdziwe wały robione są w Urzędzie Marszałkowskim. Rzecznik PSL-u Krzysztof Kosiński wyjaśnia, że dwaj wicedyrektorzy podlegli zarządowi województwa prywatnie prowadzili działalność gospodarczą, obsługując projekty realizowane ze środków unijnych. Szef SLD Leszek Miller apeluje, by politycy zostawili walkę z powodzią specjalistom. Dla polityków pole aktywności jest już po przejściu fali powodziowej, wtedy kiedy trzeba naprawdę pomóc tym najbardziej poszkodowanym. Tymczasem meteorolodzy mówią, że zagrożenie jest, ale powodzi nie ma. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Zmuszał nastolatki do prostytucji, groził im pobiciem, a nawet śmiercią. Kryminalni z Lublina zatrzymali obywatela Bułgarii, który ze zmuszania do nierządu uczynił sobie źródło dochodu. Mężczyzna prawdopodobnie podawał także dziewczynom narkotyki. Usłyszał już zarzuty, teraz grozi mu 15 lat więzienia, a to nie koniec śledztwa, mówi Janusz Wójtowicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Sprawa jest jak najbardziej rozwojowa, bo przeciwko temu mężczyźnie prowadzone jest kilka dochodzeń. W tej chwili prokuratura okręgowa wszystkie te dochodzenia łączy w jedną całość i kwestią czasu jest tylko to, kiedy ten mężczyzna usłyszy kolejne zarzuty. Bułgar zmuszał dziewczyny do prostytucji na terenie Polski i Włoch. Znów jest niespokojnie w tureckiej Somie. Policja użyła armatek, wodnych, gazu łzawiącego, plastikowych kul przeciwko protestującym. Jak informuje agencja AFP, w antyrządowym proteście po górniczej katastrofie bierze udział około 10 tysięcy ludzi. Turcy od 3 dni manifestują przeciwko zaniedbaniom w kopalniach węgla. We wtorek w kopalni w Somie wybuchł transformator. Zginęło 284 górników. Pod ziemią jest jeszcze kilkunastu, ale właściwie nie ma już szans na ich uratowanie. Afryka i wolność to nie jest, ale jest lepiej. Wrocławskie zoo oddało do użytku nowy budynek dla nosorożców, w którym jest basen, a nawet prysznic. A zamieszkają tam na razie dwa samce, Tarun i Manas, tłumaczy opiekun nosorożców Lesław Rola. Mają się wspaniale, dlatego że to jest nowy obiekt, jest przystosowany już pod ich wymagania, także one mają tutaj baseny, mają piękne wybiegi, mają korę, na której śpią, przyjedzie samica i wtedy będzie hodowla. Nowy budynek dla nosorożców w wrocławskim zoo kosztował 7 milionów złotych. 17.30. Skrót informacji w Trójce. Zapraszamy. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. To powinna być formalność. Nasi siatkarze rozpoczynają dziś we Wrocławiu eliminację Mistrzostw Europy. Za przeciwników będą mieli reprezentacje Słowenii, Macedonii i Łotwy. Z tą ostatnią zagrają w pierwszej kolejności i to już za niecałe pół godziny. Do kadry po 4 latach przerwy wraca Mariusz Wlazły. Turniej trzeba wygrać, żeby myśleć o Mistrzostwach Europy. Także jestem pełny jakiejś tam nadziei, optymizmu. Oczywiście nie jestem po to tutaj, żeby pracować i wspomóc tą reprezentację. I poprowadzić ją do wygrania nie tylko turnieju we Wrocławiu, ale i jego drugiej części w Lublianie. Mecz z Łotyszami o 17.30, transmisja w Polsacie Sport. Koniec plotek, Leo Messi zostaje w Barcelonie. Ostatnio szeptano tu i tam, że genialny Argentyńczyk może przenieść się do niesmacznie bogatych Paris Saint-Germain bądź Manchester City. Wybrał jednak bajeczną ofertę dotychczasowego pracodawcy. Na Camp Nou ma grać do roku 2019 i za każdy kolejny sezon zainkasować 20 milionów euro. Ciekawe, ile zainkasował Josep Blatter za powierzenie organizacji Mundialu Katarowi. Oczywiście tą wiedzą się nie podzieli, ale wreszcie oficjalnie przyznał, że ta decyzja była błędem. Lobbowały za nią jednak na przykład Niemcy i Francja, wybiela się szef FIFA. Wiemy dobrze, że w Katarze funkcjonują wielkie firmy z obu tych krajów, które pracują nie tylko na potrzeby Mistrzostw Świata. Naturalnie ta decyzja była błędem, zresztą w życiu nie zawsze dokonuje się właściwych wyborów. Mistrzostwa Świata w Katarze odbędą się w roku 2022, ale bardzo możliwe, że w miesiącach zimowych, w letnich, z powodu morderczych upałów rozgrywać mecze i spędzać czas poza nimi może być niezwykle ciężko. Teraz żeglarstwo. W Gdyni rozpoczęły się właśnie regaty o Puchar Jacht Klubu Polski w klasie Optimist. Najmłodsi żeglarze powalczą o kwalifikacje do Mistrzostw Świata i Europy, ale także o cenne punkty cyklu regat Energa Sailing Cup. A w Pucku rozgrywają się zawody o Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego i będzie można tam spotkać choćby naszych windsurferów Zofię Klepacką, Przemysława Miarczyńskiego czy Piotra Myszkę. Obie imprezy potrwają do niedzieli. Na zakończenie chciałbym uspokoić kibiców tenisa. To, że w serwisie do tej pory nie było ani słowa o Agnieszce Radwańskiej, wynika z tego, że ciągle nie rozpoczęła meczu ćwierćfinałowego na turnieju w Rzymie. Za rywalkę będzie w nim mieć Serbkę Jelenę Jankowicz.

ale no nie, ja pana nie będę bić, ja mam to zrobić. Ale nie, pomyślałam sobie, że pan na przykład jakiegoś fanta powinien dać wszystkim żonom, których nie są właścicielami ich mężowie i vice versa. Dobrze, pomyślę. Na przykład w postaci piosenki. To będzie piosenka niebawem. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. 14 minut po 17. Okazuje się, proszę państwa, że coraz lepiej potrafimy leczyć choroby serca i naczyń krwionośnych w Polsce. Takie informacje przynosi opublikowany dziś raport Narodowej Bazy Danych Zawałów Serca. Jednak zła dieta, także niezdrowy tryb życia sprawiają, że chorujemy nadal zbyt często, podkreśla profesor Lech Poleński ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Zapadalność na zawał serca u młodych Polaków jest wyraźnie większa niż u Duńczyków, Anglików czy Niemców. Ale dlaczego? Panie profesorze, ja widzę, młodzi ludzie biegają, uprawiają sporty, rzucają palenie albo nie zaczynają. Mówi się dużo o tym. Ta świadomość jest o wiele większa, więc dlaczego? Myślę, że dlatego, że biegają młodzi ludzie od 5, może 6 lat. Aby przełożyło się to na efekt prozdrowotny, to pewnie trzeba 20 lat. Mam małe dzieci, no to muszę się z nimi trochę ruszać. Tylko taki lekki sport. W parku linowym musiałam je asekurować, więc pochodziłam parę razy po parku linowym, ale z własnej inicjatywy bym tego nigdy nie zrobiła. Wolę poleżeć i poczytać. Częstość interwencyjnego leczenia, czyli tego najskuteczniejszego leczenia, jest na bardzo wysokim poziomie. Profesor Mariusz Gąsior, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. To znaczy, że na 10 chorych, 8 chorych co najmniej ma zastosowane najbardziej nowoczesne leczenie z zawałem serca, jakie w chwili obecnej jest dostępne. Druga rzecz. Tak dziwnie brzmi, bo na ogół narzekamy na tą służbę zdrowia. Więcej pieniędzy, lepsza organizacja. Dlaczego tak nam się udało? Przekonanie decydentów, że warto tą metodę stosować, bo szybko doprowadzimy do poprawy rokowania chorych, jak również odpowiednie finansowanie poprzez NFZ. No i trzecia rzecz bardzo ważna, wyszkolenie dużej grupy młodych kardiologów interwencyjnych. Mamy taką grupę? Mamy taką grupę, bardzo dobrych kardiologów. Ale nie tylko w Zabrzu. Nie tylko w Zabrzu, w całej Polsce, przecież mówimy o całej Polsce. Na basenie jest to zauważalne. Paweł Dąbrowski, nauczyciel WF-u. Widzę, że jest teraz zwiększona ilość osób na pływalni, nie tylko. Chcemy szybko stanąć na nogi. Co pan proponuje? Basen na pewno. Proponuję basen i bieganie. Najlepsze efekty to jest truchcik. Jeżeli nie dajemy rady, to przechodzimy do marszu, ale nie przerywamy absolutnie, tylko później znowu próbujemy podbiec. Jest to pierwszy, tak, dokładny raport. Tak. Tylko co z tego będą mieć Polacy? 85% chorych z zawałem serca leczonych jest najbardziej nowoczesną metodą, jaką aktualnie na świecie dysponujemy, czyli angioplastyką wieńcową. Ciągle w Polsce na wszystko narzekamy, a to jest coś, co się nam udało. Ale podobno za szybko wypuszcza się pacjentów po zabiegu. A po co ich dłużej trzymać? Jeżeli nie ma powikłań, no to po 3-4 dniach on może zupełnie śmiało pójść do domu. Taniec. 2 razy w tygodniu mam balet i 2 nowoczesny. Także no ciekawa mieszanka, ale całkowicie amatorskie. Kocham to. W roku 2000 2-3 ośrodki może pełniły dyżur zawałowy. W chwili obecnej to jest około 140, także w ciągu kilkunastu lat ta liczba ośrodków leczących zawał wzrosła kilkadziesiąt razy. No tak, tylko żeby tam trafić, a to trzeba szybciutko. Jak jest na wsi na przykład? Na wsi chorzy mają taką samą szansę trafić na nowoczesne leczenie inwazyjne jak mieszkańcy dużych aglomeracji. I co najważniejsze, że rokują podobnie. Coraz większa świadomość, coraz większa edukacja społeczeństwa powoduje, że ludzie zmieniają swój styl życia, unikają czynników ryzyka, które mogą dla nich przynieść złe konsekwencje. Trenuję wspinaczkę, bouldering. Dużo trenuję siłę. Po prostu mam sportową rodzinę, więc trenuję od dziecka bardzo dużo różnych sportów. Jeżdżę rowerem, gram w piłkę na nartach. Ja jestem z Gór Świętokrzyskich. To jest normalne u nas, narty, deski. Każdy próbuje się ruszać jakoś. Kardiolodzy zgodnie podkreślają, że w chorobach serca nic nie zastąpi ruchu na świeżym powietrzu, o czym starała się przypomnieć Ewa Dudzińska. Zapewne doskonale pamiętają państwo ten utwór w nieco innym wykonaniu. Thank you. Tym razem Preston Shannon. I never meant to count you any sorrow. I never meant to count you any pain. I only wanted one time to see you laughing. Panie Tomaszu, witam, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja w nawiązaniu króciutko do tego materiału o sercu, o chorobach układu krążenia. Myślę, że to nie tylko, jak powiedział jeden z lekarzy, kwestia tego, że Duńczycy biegają dłużej niż my, ale jest to przede wszystkim sprawa związana ze stresem. Duńczyków, Skandynawów, w ogóle te nacje takie, no nazwijmy to ogólnie zachodnie, nie zżera aż tak bardzo stres, który nam towarzyszy. Myślę, że wielu słuchaczy się z tym zgodzi, bo że mam sam trochę problemów z sercem i wiem, że jest to wszystko na o podłożu nerwowym. Jeśli chodzi o kondycję, brak pewności, stabilności, to powoduje, że chorujemy. Bardzo chorujemy i to się przedkłada niestety, ale nikt tego nie chce powiązać. Niego nie chce skojarzyć i stąd tak jak jest, jak jest. Zdrowia, panie Tomaszu. Dziękuję, pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. 23 minuty po godzinie 17. Mówisz i jedziesz. W ten sposób działają tak zwane samochody autonomiczne, które nie potrzebują kierowcy, same mogą zawieźć nas do domu. Kilka firm opracowało już prototypy takich pojazdów. Szwedzi zapowiadają, że za 3 lata samojeżdżące auta na dobre zagoszczą na tamtejszych drogach. Na razie pojazdy są jedynie testowane. W Stanach Zjednoczonych działanie takiego autonomicznego samochodu sprawdził niewidomy Steve. No to jedziemy. W ogóle nie używam rąk ani nóg. To samo jedzie. Jestem niewidomy w 95%. Do tej pory traciłem dużo czasu, próbując się gdzieś dostać. Wszystko trwało znacznie dłużej. Do tego nie wszędzie mogłem wybrać się sam. Taki samochód zmieni moje życie, da mi niezależność i możliwość podróżowania, gdzie tylko zechcę. Samochód, który wreszcie spełniałby swoją nazwę. Sam by się poruszał, sam by się kierował. Szymon Sołtysik z miesięcznika Top Gear. Wystarczy mu tylko powiedzieć, gdzie ma pojechać, a on sam to wykona. To nie będzie w 100% bezpieczny pojazd. Antony Lewandowski z firmy Google, twórca samochodu bez kierowcy. Niektórzy pewnie myślą, to przecież robot, więc nigdy się nie rozbije i nie będzie miał wypadku. To nieprawda. Wypadki niestety nadal będą, ale chcemy pokazać, że dzięki takim autom będą zdarzały się o wiele rzadziej. To oczywiście nie jest proste urządzenie. Leszek Kępiński, rzecznik prasowy firmy Audi, która również produkuje takie samochody. Składa się bowiem taki system z wielu różnego rodzaju podzespołów, które sterują pracą samochodu. Radarów, kamer, różnego rodzaju czujników. Jedne odpowiadają za drogę, inne z kolei analizują te sytuacje, które mogą zdarzyć się na drodze, a są spowodowane przez innych uczestników ruchu drogowego. Jak wyglądałyby dziś samochody, gdyby komputery zostały wynalezione przed nimi? Gdy powstał pierwszy komputer, samochodami jeżdżono już prawie 100 lat. A gdyby tak było odwrotnie, z pewnością świat różniłby się od tego, który dzisiaj znamy. Ale jeśli popatrzymy na rozwój nowych technologii, to może nam się wydawać, że komputery istnieją od 100 lat, bo tempo rozwoju techniki jest zawrotne. Technika w tej chwili pozwala poruszać się samochodom niemalże na każdej drodze. Samochód ten w ubiegłym roku przejechał trasę rajdu Peak Spike, która miała długość 20 km i liczyła 156 zakrętów. Samochód pokonał tą trasę w 27 minut, a więc bardzo szybko. Nawierzchnia tam była różna. Na razie przepisy nie przewidują takiej sytuacji. Maciej Brzeziński z magazynu Autoświat. I że samochód bezzałogowy porusza się po ulicach inaczej niż w formie testu. Pojawia się też problem wykroczeń i mandatów. Z jednej strony można by stwierdzić, że skoro auto ma komputer, to będzie odporny na tego typu wykroczenia, no ale z drugiej strony maszynom też zdarzają się błędy. Te rozwiązania póki co sprawdzają się w takich sytuacjach, kiedy nie mamy do czynienia z czynnikiem zewnętrznym, kiedy pojawiają się kierowcy innych samochodów zachowujący się w sposób nieprzewidywalny i nagle ten mózg elektroniczny głupieje, bo nie można wprowadzić mu wszystkich absolutnie schematów zachowań na drodze i zapobiec każdemu wydarzeniu, które może się zdarzyć w czasie jazdy. Powinno być, tak jak na statku. Odpowiada kapitan. Czy zawinił statek, czy zawinił pasażer, nie jest to istotne. Odpowiada kierowca, a jeśli kierowca fizycznie samochodu nie prowadzi, to tak czy inaczej dowodzi. Co można zrobić z samochodem, który zawinił? Albo go naprawić, albo oddać na złom, ale ciągle pozostaje kwestia, że jednak ktoś ponosi konsekwencje. Być może gdzieś na jakichś obszarach kontrolowanych będą mogły działać takie samochody, na przykład na autostradach. Natomiast na pewno nie będzie tak, że wszyscy będziemy wsiadali kiedyś tam za 10, 15, 20 lat do samochodu, mówili: zawieź mnie do domu po upojnym wieczorze w barze z kolegami i samochód dojedzie tam do celu. Dla niektórych niestety, dla innych na szczęście. Auta bez kierowcy można jednak spotkać już na niektórych drogach w Stanach Zjednoczonych, a w ubiegłym roku w Kalifornii. Weszły w życie przepisy umożliwiające tego typu pojazdom poruszanie się po wybranych trasach. A takimi samochodami zainteresował się Mariusz Krzemiński. To Nick Janowski. To była Niki Janowski, program trzeci po 17.30. Przed nami skrót wiadomości. Radosław Mróz. Lokalne podtopienia na terenie trzech województw, tysiące domów bez prądu. O sytuacji po ulewach informuje Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Podtopienia odnotowano na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku. Stany alarmowe zostały przekroczone na 37 wodowskazach, głównie na Wiśle. W tych samych województwach silny wiatr uszkodził także linie energetyczne. Bez prądu jest około 44 tysięcy odbiorców, większość w Małopolsce. Ukraińskie władze mają zamiar znieść embargo na polskie mięso. Takie zapewnienie w Kijowie otrzymał minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski rozmawiał o tym z premierem i szefem dyplomacji Ukrainy. Ostateczna decyzja zapadnie jeszcze w tym miesiącu. 27 maja odbędą się spotkania służb weterynaryjnych Polski i Ukrainy poświęcone tej sprawie. I jeszcze smutna informacja. Nie żyje Marek Nowakowski, pisarz, scenarzysta i publicysta. Zmarł po długiej chorobie. Nowakowski debiutował w 1957 roku opowiadaniem Kwadratowy. Wydał m.in. zbiory opowiadań Ten stary złodziej, Benek Kwiaciarz, Silna gorączka, Książę nocy. Jest również autorem raportu o stanie wojennym, a w latach 90. wydał kilka książek satyrycznych. Jego ostatnia książka, Dziennik podróży w przeszłość, ukazała się w ubiegłym tygodniu. Marek Nowakowski miał 79 lat. Kolejne informacje w Trójce o 18, a teraz czas na ekonomię. Wiadomości ekonomiczne. Zapraszam, Paweł Sołtys. Ciąg dalszej awantury wokół pociągów Pendolino. Ich producent Alstom wycofał z Urzędu Transportu Kolejowego wniosek o dopuszczenie składów do eksploatacji w Polsce. Taką informację podał portal rynekkolejowy.pl. Wicepremier Janusz Piechociński mówi, że w takim razie istnieją powody, by zerwać umowę z dostawcą pociągów. Nie spełnił więc zadania, które złożył w umowie. No i na poziomie biznesowym, a nie na poziomie politycznym, tę sprawę trzeba rozwiązać. PKP Intercity, które według planów miało odebrać nowe składy 6 maja, zrywać umowy z Alstomem nie zamierza. Wystosowaliśmy do nich pismo i wezwaliśmy ich na pilne spotkanie, na którym oczekujemy odpowiedzi. W procesie homologacji występują jakiekolwiek problemy techniczne, które wydłużają ten proces. Tak mówi rzeczniczka firmy Zuzanna Szopkowska. Spotkanie ma się odbyć w przyszłym tygodniu, a o problemach technicznych wiadomo nie od dziś. Alstom tłumaczy, że to z powodu przestarzałych systemów sterowania ruchem na kolei nie może wydać homologacji pozwalającej rozwinąć pełną prędkość Pendolino, czyli 250 km na godzinę, a tylko 160 km na godzinę. PKP broni się, że nowy system jest wdrażany i wkrótce ma być ukończony. Paliwa tańsze i na razie tańsze pozostaną. Tak mówią analitycy. Ceny spadły przez ten tydzień o mniej więcej 1 grosz. Niewiele, mówi Urszula Cieślak z Refleksu i tłumaczy, dlaczego tak się stało. Takim zasadniczym powodem, dlaczego właściciele stacji nie zdecydowali się na głębsze korekty, jest wyraźna zmiana na rynku hurtowym. Tutaj ten tydzień przyniósł nam ponad 5-groszowy wzrost cen benzyn i oleju napędowego. Ale w najbliższym tygodniu ceny nie zmienią się. Benzyna 95 powinna kosztować 5,34 za litr, a olej napędowy 5,30. Na giełdzie zaś spadki. Rynek obserwuje Robert Raszczyk z domu maklerskiego BZWBK. Dzień dobry, panie Robercie. Witam, dzień dobry. Druga połowa tygodnia wyraźnie słabsza na giełdach, czyż nie? No cóż, ale obroty już bardziej konkretne. Co jeszcze? Rodzime spółki kończą publikować wyniki za pierwszy kwartał. No a wybory prezydenckie na Ukrainie, których wyniki mogą nasilać zmienność i aktywność na naszym rynku, również niedługo. Na Wall Street kolejne rekordy, a u nas, u nas niestety bez rekordów. WIG 20 i szeroki WIG dziś pod kreską, minus 11 i minus 0,17%. MWIG traci mocniej, bo 0,5%, a w ujęciu tygodniowym, jednak rządzi zieleń.

eyes keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. What's that sound? Each time you hear a loud collective sigh, they're making music to watch girls by. It happens everywhere. Eyes watch, girls walk with tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. What's that sound? Each time you hear a loud and collective sigh, they're making music to watch girls by. The girls, while the girls watch the boys who watch the girls go by. Prowadzący podaje numer, koszt SMS-a brutto. Aha, to ja. Numer, proszę państwa, 73 533. 73 533. A koszt to 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. Przypomnę, że nagrodą w tym konkursie jest 3-dniowy karnet dla 2 osób na Orange Warsaw Festival. Na szczęście pytanie sformułuje dla państwa pani Anna Gacek. Orange Warsaw Festival 2014. Zespół The 1975, ogłoszona w tym tygodniu kolejna gwiazda Orange Warsaw Festival, ma w swoim dorobku nie lada osiągnięcie. Otwieranie koncertu The Rolling Stones w londyńskim Hyde Parku. Stonesi szczęśliwie nie wybierają się na emeryturę i wciąż koncertują. Który polski zespół wysłalibyśmy w świat, by grał przed The Rolling Stones? Czekamy na państwa propozycje i ich uzasadnienia. Odpowiedź prosimy przesłać SMS-em pod numer 73 533. Dla autora najciekawszej odpowiedzi nagroda: dwuosobowy karnet na cały Orange Warsaw Festival 2014. Całkowity koszt SMS-a to 3,69 zł. Regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. Jakie to szczęście, że nie ja musiałem pytać. Śmieją się ze mnie do dziś. Oj, tam naprawdę wielkie miasto Łowicz. Po prostu raz mi się zdarzyło, że udzieliłem odpowiedzi, a potem zadałem pytanie. No, chciałem udzielić odpowiedzi, żeby ułatwić życie słuchaczom. 73 533. Czekamy na państwa SMS-y. Niezwykła piosenka i niezwykłe trio. Andrzej Zaucha, Andrzej Sikorowski, Grzegorz Turnał. Za 18 minut godzina 18, puls za moment, a teraz... C'est la vie. Cały twój Paryż z pocztówek i mgły. C'est la vie. Wymyślony. C'est la vie. Ciebie obchodzi, przejmujesz się tym. Podmiejski pociąg rozwozi twe dni. C'est la vie. Wciąż spóźniony. C'est la vie. Cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Knajpa, kościół, widok z mostu. Knajpa, kościół i ten bruk, ideał nie tknął go. Knajpa, kościół. znowu kumple jak grzech, odwrotu już nie ma. Pamiętaj, że jest wiele serc, w których masz miejsce swe. Celawi, cały twój Paryż z pocztówek i mgły. Celawi, wymyślony. Celawi, cały twój Paryż, dwie drogi. To już kwadrans pozostał do 18. Wyborczy puls trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, naszym gościem jest kandydatka do Parlamentu Europejskiego, liderka lubelskiej listy Komitetu Europa plus Twój Ruch, Barbara Nowacka. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Bardziej dzień pani czeka państwu na piątkowy wieczór 23 maja, kiedy skończy się ciężka praca kampanijna, czy jednak na niedzielny 25 maja, kiedy poznamy wstępne wyniki wyborów? Tak naprawdę czekam na poniedziałek wieczór, kiedy się wreszcie wyśpię. Aha. Natomiast na koniec wcale nie czekam, bo to jest fascynujący czas. Tak naprawdę to są moje pierwsze wybory, w których startuję. Wobec czego mam w sobie chyba dużo więcej entuzjazmu niż tacy czasami zmęczenia 14 kampaniami, powiedział niedawno spotkany. To na razie ciężka praca. Rozmawiajmy o tym, no właśnie, jak ma wyglądać Europa Plus, jaka jest wizja Europy Plus. W programie Twojego Ruchu, czyli części tego komitetu, czytamy, że należy zacząć od szybkiej integracji w sferze politycznej, od przezwyciężenia deficytu demokracji. Jak pani zdaniem można przekonać Europejczyków, że integracja europejska to jest coś więcej niż instytucje, pieniądze, fundusze unijne? Da się to zrobić? Ja myślę, że większość Europejczyków, szczególnie w tej starej Europie, tak naprawdę jest do tego przekonana, że że Europa to też wolności i wartości. Oni może mniej widzą te przepływy finansowe, natomiast widzą, jak bardzo ich świat się zmienił przez bycie wspólną Europą. Ale myśli pani, że europejska tożsamość w tych ludziach rzeczywiście drzemie i jest uświadomiona? Kiedy porównam sobie Europę, którą widziałam chyba po raz pierwszy, jak wyjeżdżałam gdzieś za granicę lat temu, z 30, i Europę, którą widziałam parę miesięcy temu, tak, jednak się myślę, że ludzie bardziej czują Europejczykami. Czują się swobodniej, porozumiewają się jednak wieloma językami, chociażby to im pomaga w komunikacji. I utożsamiają się dosyć mocno z tymi ideałami, które były przy tworzeniu Unii Europejskiej. To jakie wartości dzisiaj mogą Europejczyków łączyć? Wolność, poczucie wspólnoty, a poczucie demokracji. Proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie inicjatywy obywatelskie europejskie są coraz szerzej rozpoznawalne, chociażby Europejska Inicjatywa Obywatelska. Sporo osób bierze w tym udział. My jeszcze jesteśmy trochę bardziej z boku, jeszcze Polacy nie są w to wciągnięci, również z powodu niedoskonałości naszego systemu, niedostosowania części przepisów. Natomiast a Europejska jednak bierzemy w tym udział, kiedy patrzymy właśnie na Europejską Inicjatywę Obywatelską, to polski udział tutaj jest rzeczywiście, ale twój ruch chce wzmacniać tę Europejską Inicjatywę Ustawodawczą nawet i proponuje, czy nawet już cała koalicja, bo to już nie twój ruch, tylko Europa plus twój ruch, proponuje, że posłanki i posłowie Koalicji Europa plus Twój Ruch będą dążyć do wprowadzenia ogólnoeuropejskiego referendum w najważniejszych dla Unii sprawach. Świetnie. Kto ustalałby pytania w takim referendum? Parlament Europejski prawdopodobnie mógłby dyskutować, można też na poziomie dyskusji w Komisji Europejskiej. To już jak rozwiązać, to jest drugoplanowy problem. Ważniejsze jest, żeby udało się przekonać Europę i Europejczyków, że te referenda też byłyby nam potrzebne. I jak bierzemy liczyć głosy w takim referendum? Tyle, ile kraj ma obywateli, tyle ma głosów. I Polska pokonuje Czechów, pokonuje Słowaków, bo ma więcej głosów. No ale przecież nie byłyby to referenda dotyczące Polski czy Czech, tylko spraw ogólnoeuropejskich, najważniejszych dla Europy. Czyli więcej demokracji danej obywatelom. To jest rzecz, której nam tak naprawdę bardzo brakuje. To widać na przykładzie tego, jak w Polsce działają inicjatywy ustawodawcze obywatelskie, ale w Europie też jeszcze nie jest dobrze. Natomiast to można byłoby odczytywać tak naprawdę jako taką potrzebę słyszenia sygnałów ze strony polityków od ludzi. A nie warto najpierw sprawdzić, jak działa ta Europejska Inicjatywa Obywatelska? A na razie tych inicjatyw było w sumie kilkanaście, jeśli zliczymy je razem. A dopiero potem robić następny krok w postaci ogólnoeuropejskiego referendum przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego? No ale przecież mowa jest o następnych wyborach, czyli za kolejne 5 lat. Też będzie czas na zliczenie i będzie też czas na dyskusję tak naprawdę w Parlamencie Europejskim. Jak to rozwiązać? Szukanie sojuszników też będzie istotne. Proszę, a to referendum jest po to, byłoby po to, żeby usłyszeć, co myślą Europejczycy, czy żeby Europejczycy coś mogli postanowić w tym głosowaniu? W tym przypadku, żeby Europejczycy coś mogli postanowić, jeśli będzie też taka potrzeba wśród Europejczyków. Proszę zobaczyć, że tej demokracji widać, jak nam brakuje chociażby na przykładzie dyskusji a właściwie braku dyskusji o transatlantyckim porozumieniu handlowym. Niby się mówi gdzieś w Europie, że coś takiego jest, natomiast nadal obywateli i obywatelki nie mają dostępu do dokumentów, które są omawiane. Co więcej, nawet europarlamentarzyści za bardzo nie wiedzą, co tam będzie w środku. Bo politycy, zamiast im o tym mówić, to rozmawiają często o banalnych sprawach, nic nieznaczących, 2 dni ważnych, czy pozornie ważnych. Tak, to prawda. To jest też wielki problem, że mamy masę tematów zastępczych. W Europie może mniej, natomiast to, co żeśmy oglądali w naszych mediach przez ostatni tydzień, to nawet nie chcę wymieniać tego słowa na E, które było zastępczym tematem zupełnie, zamiast dyskusji chociażby o naszych prawach i wolnościach związanych z TTIP. To trzymajmy się dyskusji merytorycznej, tak. Trzymajmy się programu Europy plus Twój ruch. Potrzebujemy Stanów Zjednoczonych Europy? Potrzebujemy jak najbliższej integracji, bo przecież tak naprawdę to jest w naszym polskim interesie, ta większa integracja. Ale waha się pani, kiedy słyszy pani hasło Stany Zjednoczone Europy? Nie waham się. Znam to hasło, natomiast... No ono jest na głównej stronie koalicyjnego Komitetu Europa Plus. Znam to hasło, ja się nie waham, tylko zastanawiam się, jak je dobrze wytłumaczyć, żebyśmy się nie zaczęli obawiać superpaństwa, a widzieli w tym nasze korzyści. Naszą korzyścią czym miało jest być to, Stany Zjednoczone Europy, jeśli nie superpaństwem? Obszarem swobód, wolności i praw obywatelskich. Obszarem, w którym mielibyśmy wspólnie działającą armię i wspólną walutę. Po co nam wspólna europejska armia? Bo widzimy, że pojedyncze armie niewiele mogą. Pojedyncze armie rozwijają się w sposób nieskoordynowany i w razie zagrożenia, czy nasza armia sama byłaby w stanie jakkolwiek odpowiedzieć? Myślę, że nie. A zbrojąc się fragmentarycznie, też nie mamy wielkiej siły. Natomiast faktycznie wspólna europejska armia dałaby szansę na pewną gwarancję bezpieczeństwa. A NATO i członkostwo w NATO nie wystarczy? Nie wystarczy. Zresztą widać, jak bardzo samo NATO jest podzielone i nie zawsze skuteczne. Jednak jeżeli mówimy o Europie jako wspólnym obszarze, no to bez wspólnej armii też ciężko ją sobie wyobrazić. Prezydent Federacji Europejskiej powinien być wybierany? Przydałoby się jak najwięcej demokracji, więc im więcej ludzi będą mogli decydować, tym lepiej. To kto miałby wybierać prezydenta Federacji Europejskiej? Ależ pan, wie pan, to już dochodzimy do odpytywania na poziomie bardzo szczegółowym, kiedy nie, to są rzeczy bardzo... nie mamy. Ależ to są rzeczy, które zostały opowiedziane już przez przywódców twojego ruchu, polityków Europy plus twój ruch. Nie pytam o jakieś niespodzianki, no to jest pytanie o wizję Zjednoczonej Europy, która wedle programów poszczególnych komitetów wyborczych ma zmierzać w stronę federacji. Tak, dokładnie, zmierzamy w stronę federacji, przy czym czy szczegółowym rozwiązaniem będzie proponowane przez nas, na razie czekamy na to, żeby wreszcie móc wybierać przewodniczącego komisji w sposób demokratyczny i mamy naszych kandydatów. To u nas akurat jest cały czas dyskusja, czy bardziej Martin Schulz, czy Verhofstadt. Zaraz wiedziałam, że pan do tego. I tak dążę, ja popieram Martina Schulza. Nie, w ogóle do tego nie dążę, bo ciągle upieram się przy tym prezydencie Zjednoczonej Europy. Już w zeszłym roku, 3 kwietnia 2013 roku, na swoim blogu Janusz Palikot wskazał nawet kandydata polskiego na prezydenta Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych Europy. No to proszę z Januszem Palikotem o szczegółach rozmawiać. Proszę pamiętać, że ja nie jestem... Ale pani prezentuje w tym programie program Europy Plus Twój Ruch, Komitetu Koalicyjnego. No tak, i jak rozumiem, no to nie są blogu rzeczy. Janusza Palikota, przysięgam, nie znam. No nie blog. Tu ja nie zakładam, że pani zna na pamięć, tylko mówię o tym, że wskazał, że takim kandydatem, takim dobrym prezydentem byłby Aleksander Kwaśniewski. Świetnie. Ja bardzo cenię Aleksandra Kwaśniewskiego. I popiera pani ten pomysł, żeby Europejczycy w takim ogólnoeuropejskim głosowaniu wybierali prezydenta Zjednoczonej Myślę, Europy? Myślę, że jest to jakiś cel, do którego warto dążyć. Ja nie wiem, czy już teraz jesteśmy na to gotowi. Myślę, że zbyt wiele jeszcze jest dyskusji w Europie, które powinny się odbyć, zanim przystąpimy do wielkich, powszechnych wyborów. Mówimy też o perspektywie 5 lat. Nie mówmy, że zrobimy coś zaraz, natychmiast. Tak samo jak będziemy, bo jak mówimy o tym, że euro jest potrzebne jako wspólna waluta, natomiast oczywiście nie mówimy, żeby wprowadzić to już natychmiast. Tam podajemy w programie bodajże 2019 rok. A tak naprawdę chodzi o to, żeby Polska spełniała wszystkie kryteria. Tak samo jak demokracja musi spełniać wszystkie kryteria. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili mamy problem w ogóle z partycypacją społeczną. Przy tych wyborach do Parlamentu Europejskiego deklaruje chęć głosowania 20 parę % obywateli. Bałabym się w tej chwili też takiego ryzyka przy tak małej świadomości obywatelek i obywateli Polski, czym jest Unia Europejska, mówić o tych wyborach wspólnych, tych referendach już teraz. Dajmy sobie te 5 lat. A jeśli chodzi o euro, Polska Razem domaga się dzisiaj, żeby zanim to euro w Polsce przyjmiemy, zostało przeprowadzone referendum. Europa Plus Twój Ruch popiera takie rozwiązanie? Czy jesteśmy gotowi na... Ja myślę, że po pierwsze powinniśmy spełnić kryteria. Podstawowe kryteria, które w ogóle nas dopuszczają do strefy euro. Jeśli kryteria będą spełnione, ja nie widzę przeszkód i nie widzę powodów, żeby nie pytać obywateli o zdanie w tej ważnej sprawie. Czyli referendum dotyczące wprowadzania euro jest potrzebne niezależnie od tego, że w traktacie już się na to zgodziliśmy. Jeżeli chcemy mieć społeczeństwo obywatelskie, musimy też dawać prawo obywatelkom się wypowiadać. Jarosław Gowin mówi, że przyjęcie euro będzie tragedią dla polskich gospodarstw domowych. A w programie Twojego Ruchu jest zapowiedź, obietnica, mówiąca o tym, że wykorzystamy doświadczenia innych państw, które euro już wprowadziły, i będziemy w stanie sprawić, że nie wzrosną ceny, ani nie zmniejszy się siła nabywcza płac i emerytur. To się naprawdę da zrobić? No, oczywiście, że się da zrobić, jeżeli kraj spełnia kryteria i jeżeli doprowadzi się do tego, że producenci, sprzedawcy będą mieli ustalone ceny, według których będą musieli działać. Wszyscy się boimy, że kiedy wejdzie euro, nagle podskoczą ceny wszystkiego. Przecież można temu zapobiec. Czyli co, wprowadzamy ceny urzędowe? Nie wprowadzamy ceny urzędowe, natomiast określenie jest, o ile mogą w danym przypadku wzrosnąć przy zmianie waluty ceny na towary i usługi. Program Twojego Ruchu zakłada też, że język angielski powinien stać się wspólnym językiem europejskim. Już jest. No, Większość Europejczyków i Europejek uczy się angielskiego i mówi po angielsku. Oczywiście są kraje, w których ten angielski jest mniej uczony. Polska jest też jednym z krajów, w których wydaje mi się, że moglibyśmy uczyć więcej dzieci, młodzież angielskiego. Oczywiście używany też jest bardzo popularny francuski. W Parlamencie Europejskim jest jednym z takich wiodących języków hiszpańskich. Natomiast tak naprawdę lingua franca angielski jest już od 20 lat. Czyli nie ma tutaj żadnej jakiejś podskórnej zapowiedzi, że wyzbywamy się języka polskiego, co będą podejrzewali. Nikt się nie chce wyzbywać niektórzy. Języka polskiego. Jest to zauważenie, że dobrze byłoby uczyć się angielskiego tak, by każdy Polak i każda Polka mogła się płynnie porozumieć w tym języku. Na początku kampanii Aleksander Kwaśniewski przekonywał, że Polacy są zmęczeni tymi politykami, którzy są w polityce od lat, którzy weszli w kolejny, są przewidywalni. Mówił, że dzisiaj potrzebujemy świeżej krwi. Myśli pani, że Kazimierz Kuc, Marek Siwiec, ale Andrzej Celiński czy Ryszard Kalisz to są ci politycy, którzy wniosą nową krew do polskiej polityki w Parlamencie Europejskim? Po pierwsze, jestem przekonana, że Kazimiera Szczuka, Ewa Wójcik, Dorota Gardias wnoszą tę świeżą krew do Parlamentu Europejskiego. A po drugie, doświadczenie i wiedza Marka Siwca czy błyskotliwość Kazimierza Kuca są olbrzymią wartością. Barbara Nowacka, Europa Plus, Twój Ruch. Dziękuję za spotkanie i rozmowę. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Państwa Piotr Nowakowski i Włodzimierz Ziętarski. Panie Włodzimierzu, wiemy, że hybrydy to przełom w motoryzacji, ale wszyscy chcą wiedzieć, jak to jest z bateriami w tych samochodach. Jest, proszę pana, bardzo dobrze, ale nie wiem, czy pan wie, że to nie są takie baterie, jakie sobie wyobrażamy. To znaczy? Konstrukcja akumulatorów hybrydowych jest inna niż baterii w laptopach czy telefonach. Komputer w hybrydzie dba, aby poziom ich naładowania był zawsze optymalny, bo to wydłuża